czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 czerwca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na wniosek premiera Sejm jutro ma wysłuchać informacji o cyberatakach. Senator niezależna Lidia Staroń, wybrana na Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodę na jej kandydaturę musi wyrazić jeszcze Izba Wyższa. Zaczniemy jednak od piłkarskiego Euro, tam grają faworyci. Trwa hit piłkarskich mistrzostw Europy. Francuzi grają z Niemcami. Właśnie zaczyna się druga połowa. Na razie jest 1-0 dla Francji po samobójczym golu Matsa Hummelsa. Przypomnijmy, że na portal polskieradio24.pl znajdą Państwo specjalny serwis poświęcony Euro. Tam wszystkie najnowsze informacje. A do meczu Francji z Niemcami wrócimy za godzinę. Jutro na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego Sejm wysłucha informacji o cyberatakach, które dotknęły Polskę. Poinformowała o tym dziś posłów marszałek Elżbieta Witek. W związku z pismem premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o to, żeby zorganizować w trybie pilnym posiedzenie Sejmu niejawne związane z cyberbezpieczeństwem, czyli z bezpieczeństwem państwa, to posiedzenie w trybie niejawnym odbędzie się jutro o godzinie 9 rano. I obowiązuje regulamin ten stały, niekowidowy, czyli wszyscy posłowie muszą być osobiście na sali posiedzeń. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił wcześniej, że skala cyberataków jest szeroka i nie dotyczy tylko szefa kancelarii premiera. Michał Dworczyk w ubiegłym tygodniu oświadczył na Twitterze, że doszło do włamania na jego konta pocztowe oraz jego żony. Zostajemy jeszcze na krótko przy polityce. Senator niezależna Lidia Staroń po południu została wybrana przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka klubu PiS pokonała w głosowaniu popieranego przez większość opozycji Marcina Wiącka, prawnika profesora UW. Na Lidię Staroń głosowało 231 parlamentarzystów, Marcina Wiącka poparło 222. Kolejne dane epidemiczne dają powody do optymizmu. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce 215 zakażeń koronawirusem. Zmarły 52 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że utrzymuje się trend spadkowy liczby nowych infekcji. Dzisiaj mamy 215 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest zwiększona ilość nowych przypadków o ponad 45%, czyli w dalszym ciągu obserwujemy spadek. Wczoraj wykonaliśmy ponad 58 tysięcy testów, czyli też dość spora ilość wykonanych testów. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zbliża się z kolei do 10 milionów. Sprawą zabójstwa słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka ponownie zajmie się sąd pierwszej instancji. Tak postanowił słowacki Sąd Najwyższy, który rozpatrywał apelację. Do zbrodni, w wyniku której zginęła również partnerka dziennikarza, doszło w 2018 roku. We wrześniu ubiegłego roku specjalny sąd karny wydał wyrok uniewinniający biznesmena Mariana Kocznera i jego przyjaciółkę Alenę Żużową, oskarżonych o zlecenie zabójstwa. Sąd Najwyższy unieważnił tę decyzję i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji. Specjalny sąd karny będzie musiał wziąć pod uwagę dowody, których nie dopuścił w poprzednim postępowaniu. Wyrok z ulgą przyjęły rodziny zamordowanych, w tym matka Martiny Zlatica-Kusznirowa. To pierwszy krok w kierunku sprawiedliwości na Słowacji. Zaczynamy dalszą walkę za Martynkę, Janka i wszystkich Słowaków. Tu nie chodzi już tylko o nich, ale i o was dziennikarzy, żebyście nie bali się pisać. I o wszystkich ludzi, żeby życie na Słowacji było dobre i sprawiedliwe. Słowacki Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Tomasza Sabo, który odpowiadał za pomoc w zbrodni oraz za zabójstwo słowackiego przedsiębiorcy Petera Molnara. Wojciech Stobba, Polskie Radio Bratysława. Na koniec o nowej propozycji Zamku Królewskiego w Warszawie. Otwarto tam wystawę Skarby Stanisława Augusta, złote monety kolekcjonerskie NBP. Prezentuje ona serię kolekcjonerskich monet Narodowego Banku Polskiego stanowiących repliki dawnych medali króla Stanisława Augusta, powiedział dyrektor Zamku Królewskiego profesor Wojciech Fałkowski. Kolekcja jest odbiciem, odwzorowaniem tego, co straciliśmy, co poszło w sposób legalny poza zamek po upadku Rzeczypospolitej.